22. sözün 2. makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu makalidus semavati vel ard. Fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şeyin ve ileyhi turcaûn. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مقدمة Erkân-ı İmaniyye'nin kutbu azamı olan İman-ı Billah'a dair Katre Risalesi'nde şu mevcudatın her birisi 55 lisanla Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna ve vahdaniyetine delalet ve şehadetlerini icmalen beyan etmişiz. Hem Nokta Risalesi'nde Cenab-ı Hakk'ın delail-i vücub ve vahdaniyetinden her birisi 1000 bürhan kuvvetinde 4 bürhan-ı külli zikretmişiz. Hem 12 kadar Arabi risalelerimde Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu ve vahdaniyetini gösteren yüzler kat'î bürhanları zikrettiğimizden, şimdi onlara iktifaen derin tetkikata girişmeyeceğiz. Yalnız şu 22. sözde, Risalet-ün Nur'da icmalen yazdığım 12 lem'ayı iman-ı billah güneşinden göstermeye çalışacağız. Birinci lem'a, tevhid iki kısımdır. Mesela, nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Biri, icmali amiyanedir ki, bu kadar azim mal, ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin. Fakat böyle âmi bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. İkinci çeşit odur ki, her denk üzerinde yazıyı okur, her bir top üstünde turrayı tanır, her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette, her şey o zatındır der. İşte şu halde her bir şey o zatı manen gösterir. Aynen öyle de, tevhid dahi iki çeşittir. Biri, tevhid-i âmi ve zahiridir ki, Cenab-ı Hak birdir, şeriki, naziri yoktur, bu kainat O'nundur. İkincisi, tevhid-i hakikidir ki, her şey üstünde sikke-i kudretini ve hatem-i rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle, doğrudan doğruya her şeyden O'nun nuruna karşı bir pencere açıp, O'nun birliğine ve her şey O'nun dest-i kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde, hiçbir vecih ile hiçbir şeriki ve muini olmadığına şuhuda yakın bir yakin ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Biz dahi şu sözde o halis ve âli tevhid-i hakikiyi gösterecek şuaları zikredeceğiz. Birinci nükte içinde bir ihtar. Ey esbabperest gafil! Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudret-i samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Sultan-ı ezeliğinin memurları, saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar, kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini ızhar içindir. Ta umur-u hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin. Acz-ı alut, fakr pişe olan insani bir sultan gibi, acz ve ihtiyaç için memurları şirik-i saltanat etmiş değildir. Demek esbab vaz edilmiş, ta aklın nazar-ı zahirisine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Zira aynenin iki veçi gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki aynenin mülevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. biri melekûtdur ki aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir ve Çin'de Kudret-i Samedaniye'nin izzetine ve kemaline münafî halat vardır. Esbab, o halata hem merci hem medar olmak için vaz edilmişler. Fakat melekûtiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir. İzzetine münafî değildir. Onun için esbab sırf zahiridir. Melekûtiyette ve hakikatte tesiri hakikileri yoktur. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, haksız şekvaları ve batıl itirazları adili mutlaka tevcih etmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal-i latif suretinde bir temsil-i manevi rivayet ediliyor ki, Hazreti Azrail aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a demiş ki, kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki, seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. İşte bak, nasıl hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik, Azrail aleyhisselamın vazifesine müteallıktir. Öyle de, Hazreti Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için, o memuriyete bir nazır ve kudret-i ilahiyeye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki, esbab, perdedar-ı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki, esbab, ellerini çeksinler tesiri hakikiden. İkinci lema, bak şu kainat bostanına, şu zeminin bağına, şu semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Göreceksin ki bir Sani-i Zülcelal'in, bir Fatır-ı Zülcemal'in o serilmiş ve serpilmiş masnuattan her bir masnu üstünde Halık-ı Külli-Şey'e mahsus bir sikkesi ve her bir mahluku üstünde Sani-i Külli-Şey'e has bir hatemi ve kalem-i kudretin birer menşuru olan Sahayif-i Leyl-ü Nehar, yaz ve baharda yazılan tabakat-ı mevcudat üstünde taklit kabul etmez bir turray garrası vardır. Şimdi o sikkelerden, o hatemlerden, o turralardan numune olarak birkaçını zikredeceğiz. Mesela hesapsız sikkelerinden, hayat üzerinde koyduğu çok sikkelerinden şu sikkeye bak ki, bir şeyden her şey yapar, hem her şeyden bir tek şey yapar. Çünkü nutfe suyundan ve hem içilen basit bir sudan hesapsız aza ve cihazat-ı hayvaniyeyi yapar. İşte bir şeyi her şey yapmak elbette bir kadir-i mutlakın işidir. Hem yenilen hadsiz taamlardan, o taam ise hayvani olsun, nebati olsun, o müteaddit maddeleri has bir cisme kemal-i intizam ile çeviren ve ondan mahsus bir cilt nesceden ve ondan basit cihazları yapan elbette bir kadir-i külli şeydir ve alim-i mutlaktır. Evet, Halık-ı mevt ve hayat, şu destgâh-ı dünyada, hikmetiyle hayatı öyle bir kanun-u emriye-i mucizlüma ile idare ediyor ki, o kanunu tatbik ve icra etmek, bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zata mahsustur. İşte eğer aklın sönmemiş ise, kalbin kör olmamış ise anlarsın ki, bir şeyi kemal-i suhulet ve intizamla her şey yapan ve her şeyi kemal-i mizan ve intizamla sanatkârane bir tek şey yapan, her şeyin saniyine has ve Halık-ı külli şeye mahsus bir sikkedir. Mesela görsen, harika pişe bir zat, bir dirhem pamuktan 100 top çuha ve ipek veya patiska gibi mütenevvi sair kumaşları o tek dirhem pamuktan nesjetmekle beraber, helva, baklava gibi çok taamları dahi ondan yapıyor. Sonra görsen ki o zat, demiri ve taşı, balı ve yağı, suyu ve toprağı avucuna alır, bir güzel altın yapar. Elbette kat'iyen hükmedeceksin ki o zat, öyle kendine has bir sanata maliktir, bütün anasır-ı arziye onun emrine musahhar ve bütün mevalid-i türabiye onun hükmüne bakar. Evet, hayattaki tecelli-i kudret ve hikmet bu misalden 1000 derece daha aciptir. İşte hayat üstündeki çok sikkelerden bir tek sikke. Üçüncü lema, bak şu kainat-ı seyyalede, şu mevcudat-ı seyyarede cevelan eden zihayatlara, göreceksin ki bütün zihayatlardan her bir zihayat üstünde Hayy-i Kayyum'un koyduğu çok hatemleri vardır. O hatemlerden bir hatemi şudur ki, o zihayat, mesela şu insan, adeta kainatın bir misal-i musaggarı, şecere-i hilkatin bir semeresi ve şu alemin bir çekirdeği gibi ki, enva alemin ekser numunelerini camidir. Güya o zihayat, bütün kainattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir. Demek, şu zihayatı halk etmek ve ona Rab olmak, bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutmak lazım gelir. İşte eğer aklın evhamda boğulmamış ise anlarsın ki, bir kelime-i kudreti, mesela bal arısını ekser eşyaya bir nevi küçük fihriste yapmak ve bir sayfede mesela insanda şu kitab-ı kainatın ekser meselelerini yazmak, hem bir noktada mesela küçücük incir çekirdeğinde koca incir ağacının programını derc etmek ve bir harfte mesela kalbi beşerde şu alem-i kebirin safahatında tecelli ve ihata eden bütün esmanın asarını göstermek ve bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafıza-i insaniyede bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hadisat-ı kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvecikte derc etmek, elbette ve elbette Halik-i külli şeye has ve bu kainatın Rabb-i Zülcelal'ine mahsus bir hatemdir. İşte zihayat üstünde olan pek çok hatem-i Rabbani'den bir tek hatem böyle nurunu gösterse ve onun ayatını şöyle okuttursa, acaba birden bütün o hatemlere bakabilsen, görebilsen, Sübhane men ihtefe bi şiddetiz zuhur demeyecek misin? Dördüncü lema, bak şu semavatın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengarenk mevcudata ve çeşit çeşit masnuata dikkat et. Göreceksin ki her biri üstünde şems-i ezeliğinin taklit kabul etmez turraları vardır. Nasıl hayatta sikkeleri, zihayatta hatemleri görünüyor ve bir ikisini gördük, İhya üstünde dahi öyle turraları vardır. Temsil, derin manaları fehme yakınlaştırdığından bir temsil ile şu hakikati göstereceğiz. Mesela, güneş, seyyarelerden tut ta katrelere kadar, ta camın küçük parçalarına kadar ve karın parlak zerreciklerine kadar şu güneşin misaliyesinden ve inikasından bir turrası, güneşe mahsus bir eseri nuranisi görünüyor. Şayet o hadsiz şeylerde görünen güneşciklerini, güneşin cilve-i inikası ve tecelli aksi olduğunu kabul etmezsen, o vakit her bir katrede ve ziyaya maruz her bir cam parçasında ve ışığa mukabil her şeffaf bir zerrecikte, tabii hakiki bir güneşin vücudunu bilasale kabul etmek gibi gayet derece bir divanelikle, nihayetsiz bir belahete düşmekliğin lazım gelir. Öyle de, şems-i ezeliğinin tecelliyat-ı nuraniyesinden ihya yani hayat vermek cihetinde her bir zihayat üstünde öyle bir turrası vardır ki, faraza bütün esbab toplansa ve birer fail-i muhtar kesilseler, yine o turrayı taklit edemezler. Zira her biri birer mucize-i kudret olan zihayatlar, her biri o şems-i ezeliğinin şuaları hükmünde olan esmasının nokta-i mihrakiyesi suretindedir. Eğer zihayat üstünde görünen o nakş-i acibi sanatı, o nazm-ı garibi hikmeti ve o tecelli-i sırr-ı ehadiyeti zat-ı ehad-i samede verilmediği vakit, her bir zihayatta, hatta bir sinekte, bir çiçekte, nihayetsiz bir kudret-i fatıra içinde saklandığını ve her şeyi muhit bir ilim bulunduğunu ve kainatı idare edecek bir irade-i mutlaka onda mevcut olduğunu, belki vacibül vücuda mahsus baki sıfatları dahi onların içinde bulunduğunu kabul etmek, adeta o çiçeğin, o sineğin her bir zerresine bir uluhiyet vermek gibi dalaletin en eblehçesine, hurafatın en ahmakçasına, bir derekesine düşmek lazım gelir. Zira o şeyin zerrelerine, hususan tohum olsalar, öyle bir vaziyet verilmiş ki, o zerre, cüz'ü olduğu zihayata bakar, onun nizamına göre vaziyet alır. Belki o zihayatın bütün nev'ine bakar gibi, o nev'in devamına yarayacak her yerde zer etmek ve nev'inin bayrağını dikmek için kanatçıklarla kanatlanmak gibi bir keyfiyet alır. Belki o zihayat, alakadar ve muhtaç olduğu bütün mevcudata karşı muamelatını ve münasebat-ı rızkıyesini devam ettirecek bir vaziyet tutuyor. İşte eğer o zerre bir kadir-i mutlakın memuru olmazsa ve nispeti o kadir-i mutlaktan kesilse, o vakit o zerreye her şeyi görür bir göz, her şeye muhit bir şuur vermek lazımdır. Elhasıl, nasıl şu katrelerde ve camın zerreciklerinde olan güneşcikler ve çeşit çeşit renkler, güneşin cilve-i aksine ve inikasının tecellisine verilmezse, bir tek güneşe mukabil nihayetsiz güneşleri kabul etmek lazım gelir. Muhal ender muhal bir hurafeyi kabul etmek iktiza eder. Aynen bunun gibi, eğer her şey kadir-i mutlaka verilmezse, bir tek Allah'a mukabil, nihayetsiz, belki zerrat-ı kainat adedince ilahları kabul etmek gibi, 100 derece muhal içindeki bir muhali mevcut kabul etmek gibi bir divanelik hezeyanına düşmek lazım gelir. Elhasıl, her bir zerreden 3 pencere şems-i ezeliğinin nur-u vahdaniyetine ve vücub-u vücuduna açılır. 1. pencere, her bir zerre bir nefer gibi askeri dairelerinin her birinde, yani takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda, her birisinde bir nispeti, o nispete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre nizamı dairesinde bir hareketi olduğu gibi. Hem mesela, senin göz bebeğindeki o camit zerrecik dahi, senin gözünde, başında, vücudunda ve kuvve-i müvellide, kuvve-i cazibe, kuvve-i dafiya, kuvve-i musavvire gibi deveran-ı deme ve his ve harekeye hizmet eden evride ve şerayin vesair asaplarda, hem senin nev'inde ilahir birer nispeti, birer vazifesi bulunduğunu, bilbedahe bir kadir-i ezeliğinin eser-i sun'u ve memur-u muvazzafı ve taht-ı tedbirinde olduğunu kör olmayan göze gösterir. 2. pencere, havadaki her bir zerre, her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Hem her çiçeğe, her meyveye girer, işleyebilir. Eğer her şeyi görür ve bilir bir kadir-i mutlakın memur-u musahharı olmasa, o serseri zerre, bütün meyvelerin, çiçeklerin cihazatını ve yapılmasını ve ayrı ayrı sanatlarını ve onlara giydirilen suretlerin terziliğini ve hıyatat-ı kamile-i muhitay-ı sanatını bilmek lazım gelir. İşte şu zerre, bir güneş gibi bir nur-u tevhidin şuağını gösteriyor. Ziyayı, havaya, mai, türaba kıyas et. Zaten eşyanın asıl menşeleri şu 4 maddedir. Yeni hikmetle müvellidül ma, müvellidül humuza, karbon, azottur ki bu anasır evvelki unsurların eczalarıdır. 3. pencere, zerrelerden mürekkep bir parça toprak, her bir çiçekli ve meyveli nebatatın neşv-ü nemasına menşe olabilir bir kaseyi, o zerreciklerden doldursan, bütün dünyadaki her nevi çiçek ve meyveli nebatatın tohumcukları ki, o tohumcuklar hayvanatın nutfeleri gibi ayrı ayrı şeyler değil. Nutfeler bir su olduğu gibi, O tohumlar da karbon, azot, müvellidül ma, müvellidül humuzadan mürekkep, mahiyetçe birbirinin misli, keyfiyetçe birbirinden ayrı, yalnız kader kalemiyle sırf manevi olarak aslının programı tevdi edilmiş. İşte o tohumları nöbetle o kaseye koysak, her biri harika cihazatıyla, eşkal ve vaziyetiyle zuhur edeceğini, vuku bulmuş gibi inanırsın. Eğer o zerreler her bir şeyin her bir hal ve vaziyetini bilen ve her şeye ona layık vücudu ve vücudun levazımatını vermeye kadir ve kudretine nispeten her şey kemal-i suhuletle musahhar olan bir zatın memuru ve emirber bir vazifedarı olmazlarsa, o toprağın her bir zerresinde ya bütün çiçekli ve meyvedarların adedince manevi fabrikalar ve matbaalar içinde bulunması lazım gelir ki, o cihazatları ve eşkalleri birbirinden uzak ve birbirinden ayrı mevcudat-ı muhtelifeye menşe olabilsin veya bütün o mevcudata muhit bir ilim ve bütün onların teşkilatına muktedir olacak bir kudret vermek lazımdır. Ta bütün onların teşkilatına medar olsun. Demek Cenab-ı Hak'tan nispet kesilse, toprağın zerratı adedince ilahlar kabul edilmesi lazım gelir. Bu ise bin defa muhal içinde muhal bir hurafedir. Fakat memur oldukları vakit çok kolaydır. Nasıl bir sultan-ı azimin bir adi neferi, o padişahın namıyla ve onun kuvvetiyle bir memleketi hicret ettirebilir, iki denizi birleştirebilir, bir şahı esir edebilir, öyle de ezel ve ebed sultanının emriyle bir sinek bir Nemrud'u yere serer, bir karınca bir firavunun sarayını harap eder, yere atar, bir incir çekirdeği bir incir ağacını yüklenir. Hem her bir zerrede vücub ve vahdet-i saniye iki şahidi sadık daha var. Birisi her bir zerre acz-i mutlakı ile beraber pek büyük ve pek mütenevvi vazifeleri kaldırıyor ve cumudiyeti ile beraber bir şuuru külli gösteren intizam perverane nizam-ı umumiye tevfik-i hareket eder. Demek her bir zerre lisan-ı acziyle kadir-i mutlakın vücubu vücuduna ve nizam-ı alemi gözetmesiyle vahdetine şehadet eder. كَمَا أَنَّ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ شَاهِدًا عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ وَاحِدٌ كَذَلَكَ فِي كُلِّ حَيٍّ لَهُ آيَتًا عَلَى أَنَّهُ أَحَدٌ صَمَدٌ. Evet, her bir zihayatta biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor. Zira bir zihayat, ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi aynasında gösteriyor. Adeta bir noktayı mihrakiye hükmünde Hayy-i Kayyum'un tecelli-i ismi azamını gösteriyor. İşte ehadiyet-i zatiyeyi muhyi perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden bir sikke-i ehadiyeti taşıyor. Hem o zihayat bu kainatın bir misali musaggarı ve şecere-i hilkatın bir meyvesi hükmünde olduğu için kainat kadar ihtiyacatını birden kolaylıkla küçücük daire-i hayatına yetiştirmek, samediyet turrasını gösteriyor. Yani o hal gösteriyor ki, onun öyle bir Rabbi var ki, ona her şeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. Bütün eşya, onun bir teveccühünün yerini tutamaz. Naam yekfi li kulli şey'in şey'un an kulli şey'in ve la yekfi anhu kulli şey'in ve lev li şey'in vahid. Hem o hal gösteriyor ki onun o Rabbi hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiçbir şey ağır gelmez. İşte samediyetin gölgesini gösteren bir nevi turrası. Demek her bir zihayatta bir sikke-i ehadiyet, bir turra-i samediyet vardır. Evet, her bir zihayat, hayat lisanı ile قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ okuyor. Bu iki sikkeden başka, birkaç pencere-i mühimme de var. Başka bir yerde tafsil edildiği için burada ihtisar edildi. Madem şu kainatın her bir zerresi böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat dahi iki kapıyı birden vacibül vücudun vahdaniyetine açıyor, zerreden ta şemse kadar tabakat-ı mevcudat, Zat-ı Zülcelal'in envar-ı marifetini ne suretle neşrettiğini kıyas edebilirsin. İşte marifetullah'ta terakkiyat-ı maneviyenin derecatını ve huzurun meratibini bundan anla ve kıyas et.